सुनो जी दुल्हन एक बात सुनो जी, अपने नए परिवार से मिलो जी। तुम्हें मिलाए सबसे आज, सुनो सुनाए सबके राज। तुम्हें मिलाए सबसे आज, सुनो सुनाए सबके राज। पहले दुल्हन तुम इनसे मिलो जी, घर के मुखिया तुम्हारे ससुर जी। जिनके सर पे सुखों का ताज, देखो जरा इनका अंदाज। जिनके सर पे सुखों का ताज, देखो जरा इनका अंदाज। रामपुर का वासी हूँ मैं, रामकृष्ण है नाम। सीधी सादी बोली मेरी, सीधा सादा काम हो। जो भी चाहा मैंने, हो रब से वो पाया मैंने। हो रामपुर का वासी हूँ मैं, रामकृष्ण है नाम। देश विदेश घूम कर आया मैं भाई, हो महक गांव की मिट्टी की ना बिसराई। वही गुड़ चना दूध नाश्ते में भाए, हो छुरी और कांटे से खाना ना आए। इतने पर भी है नई टेक्निकों को प्यार से सीखा मैंने। रामपुर का वासी हूँ मैं, रामकृष्ण है नाम। सीधी सादी बोली मेरी, सीधा सादा काम। मेरा नाम कहीं घूम आए जहां भी कहो तुम भी नर लेंगे बाहर, फिकर ना करो तुम, बाद में आइसक्रीम भी खिलाना, डार्लिंग जो चाहो सो मंगाना, मीठा पान का गत्ता खिलाना, डार्लिंग जरा सा मुस्कुराना, डार्लिंग तुम्हारा है जमाना, डार्लिंग तुम्हारा है जमाना। सारे सपने पापा के अपने करने चला मैं नौजवान। भोली सूरत दिल के खोटे, बातें बड़ी है काम है छोटे, काम है छोटे। आठ बजे तक जो की नजर में हो कोई सपना, रहा न उनको होश अपना, होश अपना। चित भी है इनकी, पट भी है इनकी, बिन बेबी के ये लोटे। बातें बड़ी है काम है छोटे, काम है छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे, हुस्न के नखरे मोटे मोटे मोटे मोटे। सुनो जी दुल्हन अब गौर करो जी, अपने बड़े देवर से मिलो जी, माँ के दिल के ये सरताज, शर्मिला जिनका अंदाज। माँ के दिल के ये सरताज, शर्मिला जिनका अंदाज। ऐसे क्या बने पढ़िया, पढ़ के देखो जी सैया, प्रेम के ढाई अक्षर हो। जब जब तुम रहे विदेशी, मेरी हालत थी ऐसी, जल्दी कैसे मछरिया हो। मेरा पिया घर आया, ओ राम जी, मेरा पिया घर आया, ओ राम जी। पूरी हो न हो पढ़ाई, ओ पापा जी, कर दो इनकी भी सगाई, ओ मम्मी जी। क्यों कह पारी सैया जी की, इतना सा है इनका राज, सबसे अलग इनका अंदाज। हाँ, इतना सा है इनका राज,